ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये बंद करना होगा आपको, बहुत आवाज आ रही है। आज पीछे का कुछ पूछना है? पचासी अंतिम शब्द है संयोग उद्देश्य के बाद अंतिम पैरा बचा हुआ वह अर्थ के लिए। ये कहना चाह रहे हैं संयोग बुद्धेश्च यदि अर्थांतरम न विषय। संयोग ज्ञान का, बुद्धि का मतलब यह ज्ञान, संयोग का जो ज्ञान होता है उस संयोग ज्ञान का यदि अर्थांतरम न विषय, यदि अर्थांतर यानी संयोग विषय नहीं होता, यानी ज्ञान का संयोग का जो ज्ञान है उस ज्ञान का यदि संयोग विषय नहीं होता है, अर्थांतर प्रतिषेध तरी विषय, उस स्थिति में अर्थांतर प्रतिषेध विषय होगा, यानी संयोग वहां नहीं है ऐसा विषय रहेगा, ये कहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति जब होगी अर्थांतर प्रतिषेध यदि विषय रहेगा तो कहते हैं तत्र प्रतिषिध्यमान वचनम, फिर प्रतिषिध्यमान को बताना पड़ेगा, यानी जहां आप जिस संयोग को प्रतिषेध कर रहे हैं तो वो संयोग को बताना होगा, वो संयोग कहीं तो आपको बताना पड़ेगा, कहीं और जगह होना। प्रतिषिध्यमान को मतलब जिस संयोग का खंडन कर रहे हो वो संयोग कहां पर है वचनम, वो बताना पड़ेगा। संयुक्ते द्रव्य, दो द्रव्य जुड़े हुए हैं, यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, जो अर्थांतर यानी संयोग, संयुक्ते द्रव्य ऐसा कहने पर जिस संयोग को अन्यत्र दृष्टम, जहां कहीं भी हमने देखा संयोग, जहां कहीं भी जो द्रव्य संयुक्त होंगे, इह प्रतिषिध्यते, उस संयोग को यहां पर खंडन किया जाता है। तद वक्तव्यम, उसको बताना पड़ेगा, उस संयोग को बताना पड़ेगा कि वो संयोग कहां पर है, जिस संयोग को यहां आप खंडन कर रहे हो उस संयोग को बताइए, तो आपको कहीं ना कहीं तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं द्वयो महतो आश्रितस्य ग्रहणात्, दो महान परिमाण वाले पदार्थों का आश्रित, द्वयो महतो आश्रितस्य ग्रहणात्, दो महान परिमाणों का जो आश्रित है यानी संयोग है, उस संयोग का ग्रहण होने से, दो महान पदार्थ जिसके आश्रित हैं उस आश्रय का ग्रहण होने से, यानी संयोग का ग्रहण होने से, अवयवी का ग्रहण होने से, अनुवाश्रय न, अनुवाश्रय नहीं, यानी अणुओं का समुदाय ही होता हो ऐसा नहीं, ठीक है। प्रतिषिध्यमान तो बताया नहीं ना जी, वो तो बताएगा कहां पर, वो तो कहीं तो बताना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं तो आपको तो प्रतिषिध्यमान यानी संयोग को कहीं ना कहीं तो बताना ही पड़ेगा, बताओगे ही, उसके बताए बिना यहां संयोग नहीं ये कह ही नहीं सकते, ये कहना चाह रहे मतलब यहां संयोग नहीं है जो बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं संयोग है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, और जहां भी दिखाएंगे तो वहां अव्यय भी होगी, और अव्यय भी होगा तो फिर अनुसम समुदाय नहीं रहेगा, ये कहना चाहते। जाति विशेषस्य प्रत्यय अनुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम्। अब कह रहे हैं जाति विशेषस्य, जो जाति विशेष है, जाति विशेष का मतलब है गोत्व है, अश्वत्व है, मनुष्यत्व है, ऐसे जो जाति है, अलग अलग जातियां, उस जाति का प्रत्यय अनुवृत्ति लिंगस्य। प्रत्यय अनुवृत्ति का मतलब है उन जातियों का जो लगातार आपको सिलसिला के रूप में अनुवर्तन ज्ञान होता है, प्रत्यय अनुवृत्ति अनुवर्तन ज्ञान, तो अनुवर्तन ज्ञान रूपी लिंग का अप्रत्याख्यानम खंडन नहीं कर सकते, यानी जाति का आप खंडन नहीं कर सकते, जाति का तो बोध होता ही है, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। आपने दो चार पदार्थों को देखा, फिर पांचवें पदार्थ को देखा, उन्हीं पदार्थों के समान पांचवा है, फिर छठे को देखा तो वो उन्हीं के समान है, तो ये जो समान ज्ञान का अनुवर्तन हो रहा है आपके मन में, समान ज्ञानों का अनुवर्तन जो आपके मन में हो रहा है, इसी से तो पता लगता है ये जाति है, गोत्व का या अश्वत्व का या मनुष्यत्व का किसी का भी। दो चार पदार्थों को आपने देखा, फिर कहीं आपने पदार्थ को देखा तो वो जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा अभी वर्तमान में, वो आप यही तो समझेंगे जैसे जैसे वो पदार्थ थे वैसे यही पदार्थ है, उस जैसा ही ये पदार्थ है, तो अनुवर्तन ज्ञान हो रहा है ना, जैसे वहां ज्ञान हुआ था वैसा ही ज्ञान इस पदार्थ में हो रहा है, और जैसा ये ज्ञान हो रहा है वैसा ही ज्ञान दूसरे पदार्थ में हो रहा है, तो ये जो अनुवर्तन ज्ञान है इससे पता लगता है कि अवयवी है। हाँ जी, जैसे किसी सूत्र में ना वहाँ उसका अर्थ नहीं था, तो दूसरे सूत्र में उसकी अनुवृत्ति लाते हैं, वहाँ भी नहीं होता है। इस तरह से यहाँ भी जो पहले बात को समझ लो, मैं उसका निषेध नहीं करता हूँ, वहाँ ना अर्थ है तो यहाँ पर भी ना अर्थ ही होगा, वहाँ वृद्धि शब्द है तो उस वृद्धि को यहाँ अनुवृत्ति में लाएंगे तो जहाँ वहाँ वृद्धि है तो यहाँ पर भी वृद्धि होगी, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की अनुवृत्ति और यहाँ की अनुवृत्ति में फर्क इसलिए नहीं है, यहाँ भी अनुवृत्ति जो आती है, पहले हमने जो गाय देखी, जो ज्ञान हमको हुआ वही का वही ज्ञान, जब हम सातवीं आठवीं गाय देखते हैं वही ज्ञान होता है, वो गाय थी और ये भी गाय है, इस जाति का जो अनुवर्तन होता है, अनुवर्तन ज्ञान, तो वहाँ और यहाँ की अनुवृत्ति में कोई फर्क मुझे नहीं लग रहा। हाँ, आपको नहीं लग सकता क्योंकि वहाँ कोई जाति को लेकर के नहीं बताया जा रहा है, वहाँ जो अनुवर्तन जो बता रहे हैं वो जाति को लेकर के नहीं बताया जा रहा है, वहाँ तो केवल ये बताया जा रहा है कि वहाँ वृद्धि शब्द जो आया है, यहाँ पर उस वृद्धि शब्द का अर्थ है तो यहाँ पर भी वृद्धि को ग्रहण करना चाहिए, बस यहां भी उस नकार को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, अनुवृत्ति की बात है, यहाँ अनुवृत्ति का मतलब यहाँ जाति को लेकर के अनुवृत्ति है, वहां जाति को लेकर के कोई अनुवृत्ति नहीं है। तो मैंने मना कब किया, अनुवृत्ति शब्द दोनों में बराबर है, यही तो बताया था, अनुवृत्ति शब्द दोनों जगह बराबर है, लेकिन अनुवृत्ति शब्द का यहाँ जो अर्थ है वो अर्थ वहां नहीं है, ये कहा था। तो आप वही कह रहे हैं तो फिर तो कोई आपत्ति नहीं है ना, अर्थ तो वही है, बस किसी और चीज को लेके कह रहे हैं, मतलब वहाँ भी अनुवृत्ति का अर्थ जो है यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ जाति से कह रहे हैं, वहाँ किसी शब्द से कह रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ में और आपके कहने का अर्थ में भिन्नता है क्या? जी, आप ये कह रहे हैं यहाँ और वहाँ अनुवृत्ति के शब्द में अर्थ में ही अंतर है, क्या अर्थांतर तो नहीं, मतलब वहाँ यहाँ अनुवृत्ति शब्द समान मान रहा हूँ मैं या अलग अलग मान रहा हूँ? अर्थ आप अलग अलग, इधर उधर मत, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका अर्थ दो। अनुवृत्ति शब्द दोनों जगह समान मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ? अनुवृत्ति शब्द, और यहाँ अनुवृत्ति शब्द से जाति को कह रहे हैं और वहां अनुवृत्ति शब्द से जाति को नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है? इधर उधर मत जाओ, इसमें कोई दिक्कत है? जो बस इतना ही रहो, मैं यही तो कहना चाह रहा था। हाँ जी, तो यहां ये जो बात कही जा रही है, प्रत्यय अनुवृत्ति, एक समान ज्ञानों का जो अनुवर्तन यहां पर हो रहा है, इस अनुवर्तन रूपी लिंग का आप खंडन नहीं कर सकते। ये जो जाति का अनुवर्तन हो रहा है सभी पदार्थों में एक जैसी जो अनुभूति कर रहे हैं, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। प्रत्यक्षाने वा, यदि आप इसका खंडन करते हैं, आप क्या लगा के हैं जी? हाँ जी, आप बिल्कुल पीछे बैठिएगा, आप कल से नहीं लगा के आना, बहुत गंदा रही मेरे को, पीछे बैठिए आप, दूर बैठिए। नहीं उन वो आए इसलिए, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है ना वो गंध, यहां आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो यहां पर कहा जा रहा है प्रत्याख्याने, यदि उस जाति को आप खंडन, मतलब जाति को नहीं मानते हैं, तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपत्ति, ज्ञान जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान की व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती है। अब जाति का जो ज्ञान हमको हो रहा था वो ज्ञान नहीं हो पाएगा, उसकी व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे आप। वेदिकरणस्य अनभिव्यक्ते अधिकरण वचनम, एक है अधिकरण और एक है वेदिकरण। अधिकरण कहते आधार, मतलब जिसमें वो जाति को लेकर के कह रहे हैं, तो जाति जो है किसी ना किसी आधार में रहेगी जाति, तो वो उसको कहेंगे अधिकरण, मतलब आधार। तो आधार है यहां पर जाति का अवयवी, ठीक है ना, क्योंकि जाति जो है अवयवी में रहती है, अवयवी अगर नहीं है तो जाति नहीं रह सकती। तो जाति का जो आधार है वो अवयवी, वो अवयवी तो आप मानते नहीं है। पूर्व पक्षी अवयवी को नहीं मानता है, जब अवयवी को नहीं मानेगा तो फिर उसका जो आधार है वो आधार आपको बताना पड़ेगा, वो कौन सा आधार है जो आपको जाति दिखाई दे रही है। हमको प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है हमको जाति का, मतलब एक आकृति हमको दिख रही है ना, एक आकृति विशेष को हम देख करके कह रहे हैं ये मनुष्य है, वैसी आकृति विशेष को दूसरे को देख करके बोल रहे हैं ये भी मनुष्य है, ऐसी आकृति विशेष को देख करके हम कह रहे हैं ये भी मनुष्य है, तो ये भी ये सब मनुष्य हैं। तो एक आकृति विशेष को देख करके तो आप कह रहे हैं ये मनुष्य हैं, और ये जो आकृति विशेष जिसको आप देख रहे हो वो आकृति विशेष जो है आधार है किसका, जाति का, मनुष्यत्व का। मतलब जिस ये मनुष्य है तो एक आकृति विशेष को ही तो आप मनुष्य कह रहे हैं ना, उस आकृति विशेष रूपी आधार में ही तो वो जाति रह रही है। और आप अगर उस आकृति विशेष को मान ही नहीं रहे हैं, अवयवी को नहीं मान रहे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ये जो हमको जाति का अनुभव होता है, वो जाति का अनुभव होता है उसका आधार क्या है, उस आधार को आपको बताना पड़ेगा, वो कौन सा आधार है जिसमें हमको जाति दिखाई दे रही है। जाति को तो आप भी मान रहे हैं, जाति तो आप भी मानते हैं, पर ये जो जाति हमको दिखाई दे रही है, यानी जाति का जो अनुभव हमको हो रहा है, इसका आधार आपको तो बताना पड़ेगा ना, वो आधार बताइए, वो कौन सा आधार है, ये कहना चाहते हैं। प्रश्न पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? तो कह रहे हैं वेदिकरण है आपके पक्ष में, वेदिकरण का मतलब आधार नहीं है, जहां आधार नहीं है उसको कहेंगे वेदिकरण। निषेध को अलग अलग ढंग से कह सकते हैं, जैसे अधिकरण है तो अनधिकरण शब्द से भी कह सकते हैं, मतलब अनधिकरण, अधिकरण को अनधिकरण शब्द से भी कह सकते हैं, और उसको आप वेदिकरण, वी उपसर्ग लगा करके भी वेदिकरण लगा कह सकते हैं, यानी निषेध को बताने के लिए। वी शब्द जो है वो निषेध के लिए भी आता है और विशेष अर्थ के लिए भी आता है, तो यहां वी जोड़ा है, ना ना जोड़ करके वी जोड़ दिया, निषेध को बताने वाला ना भी होता है नकार, और नकार को ना जोड़ करके यहां वी को जोड़ा है, तो वी को जोड़ने पर वेदिकरण बन जाता है, संधि होकर के वेदिकरण हो जाएगा। तो वेदिकरणस्य वेदिकरण हो वेदिकरण के कारण से, यानी आधार ना होने के कारण से अनभिव्यक्त, जाति की अभिव्यक्ति नहीं होती है, तो जाति की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, पर जाति की अभिव्यक्ति तो हो रही है, इसलिए अधिकरण वचनम, आपको आधार को बताना पड़ेगा। शब्द समझ में आ रहा है, वेदिकरणस्य अनभिव्यक्ते अधिकरण वचनम, वेदिकरण की स्थिति में, यानी आधार तो है ही नहीं आपके पक्ष में, उस स्थिति में फिर अनभिव्यक्ते, जाति की अनभिव्यक्ति होगी, आधार नहीं होने के कारण से आधार में रहने वाले वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो वेदिकरण की स्थिति में जाति की अनभिव्यक्ति होने के कारण से आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें तो जाति तो अनुभव हो रहा है, जाति की अनुभूति हो रही है, इसलिए जिस जाति की अनुभूति हो रही है उस जाति का अधिकरण वचनम, उस जाति का आधार आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न समझ में आ गए? इसी बात को आगे खोल करके समझा रहे हैं। अणु समवस्थानम विषयति चेत, पूर्व पक्षी कहता है नहीं, जाति का अधिकरण तो है हमारे पास में, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि अधिकरण आपके पास में नहीं है। अणु समवस्थानम विषय, उस जाति का विषय जो बनेगा वो अणु समवस्थानम, अणु समवस्थानम का मतलब है अणुओं का समुच्चय, अणुओं का समूह झुंड, अणुओं का झुंड ही उस जाति का आधार है। पकड़ में आ रहा है? अणु समवस्थानम विषय इति चेत, विषय जाति का विषय जो बन रहा है वो है अणु समवस्थानम, अणुओं का समुदाय ही उस जाति का विषय है, यानी उस जाति का आधार है। इति चेत, ऐसा अगर हम कहें तो, ये पूर्व पक्षी कहता है। अब उसका समाधान के लिए, यानी उस पर प्रश्न किया जा रहा है, यदि अनुसमुच्चय को ही आप मानते हैं तो हमारी बात का उत्तर आप दीजिएगा। प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचनम, प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचन, प्राप्त कहते हैं संयोग को और अप्राप्त कहते हैं असंयोग को, संयोग का ना होना, अप्राप्त का मतलब है संयोग का ना होना। तो संयोग और असंयोग के सामर्थ्य को आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं नहीं, यहां वियोग अर्थ नहीं है, मतलब सिद्धांत ये मानता है संयोग को, पूर्व पक्षी मानता है संयोग नहीं है, ठीक है ना। अणुओं का समूह को मिलाकर के संयोग करते हैं तो अवयवी बन जाता है, तो संयोग को यहां पर अवयवी शब्द से कथन किया जा रहा है, यानी अवयवी को संयोग शब्द से बता रहे हैं। तो प्राप्त का मतलब है संयोग, और आप प्राप्त को नहीं मानते तो अप्राप्त होगा वहां पर, यानी संयोग नहीं है ये माना जाएगा। तो संयोग और असंयोग के सामर्थ्य को आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न समझ में आ रहा है? अनुसमुच्चय आपने मान लिया तो प्राप्त और अप्राप्त की स्थिति बताना पड़ेगा, यानी प्राप्त का मतलब है इंद्रिय सन्निकर्ष से प्राप्त होगा या इंद्रिय सन्निकर्ष से प्राप्त नहीं होगा। जो आपका जो जाति है वो जाति इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर प्राप्त होगा अथवा जाति इंद्रिय सन्निकर्ष ना होने पर प्राप्त ना होने पर भी प्राप्त होगा। तो प्राप्त और अप्राप्त के सामर्थ्य को आपको बताना पड़ेगा। इसी बात को खोल करके समझा रहे, किम अप्राप्ते अनुसमवस्थाने तद आश्रय जाति विशेषो गृह्यते। वार्तिक में जो अप्राप्त है उस अप्राप्त को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं, किम क्या अणु समवस्थाने अप्राप्ते, अणुओं का समुदाय प्राप्त ना होने पर, यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा प्राप्त ना होने पर, तद आश्रय उसके आश्रित में रहने वाला जाति विशेष, ये जो जाति विशेष है वो गृहित होता है, यानी अनुओं का जो समवस्थान है वह अनुओं का समवस्थान इंद्रिय सन्निकर्ष से प्राप्त ना होने पर, यानी इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष ना हुए बिना तदाश्रय उसके साथ में रहने वाला जो जाति विशेष है वो गृहित होता है। इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष ना हो, मतलब इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होने पर उस जाति का ग्रहण होता है क्या आपके पक्ष में, यह प्रश्न किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देख के आइए। तो कह रहे हैं अप्राप्ते अनुसमवस्थाने, अनुओं का जो समूह है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। प्राप्त का मतलब है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी इंद्रियों का सन्निकर्ष उसके साथ में हो नहीं रहा है अनुसमुच्चय में। उस स्थिति में यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ना होने पर भी तदाश्रया, तदाश्रया अनुओं के साथ में रहने वाला जो जाति विशेष है उस जाति विशेष का गृह्यते ग्रहण होता है। अथ प्राप्ते इति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर प्राप्त होता है वो जाति विशेष। दो बातें हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न होने पर गृहित होता है या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर गृहित होता है जाति, ये सिद्धांती का प्रश्न है। प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचनम को खोल करके बताया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के होने पर जाति विशेष गृहित होता है अथवा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ना होने पर जाति विशेष गृहित होता है। अगर ये पूर्व पक्ष ये कहे अप्राप्ते ग्रहणमिति चेत, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ना होने पर ही जाति विशेष गृहित होता है अगर ऐसा कहे, तो सिद्धांती उसका समाधान के रूप में कहते हैं व्यवहितस्य अनुसमवस्थानस्य अपि उपलब्धि प्रसंगः। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ना होने पर ही जाति विशेष गृहित होता हो तो ठीक है, व्यवहितस्य अनुसमवस्थानस्य, जो अनुओं का समुदाय है जो व्यवहित है व्यवधान में है, यानी दीवार के पीछे भी है। व्यवधान का मतलब है किसी के पीछे, कोई भी आवरण के पीछे है। एक तो वृक्ष सामने है फिर भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुए बिना ही उसमें रहने वाली जाति का ग्रहण होता है अप्राप्त में, ये एक अर्थ है। अगर ऐसा है तो बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ही जाति का ग्रहण अगर आप मानते हैं तो ठीक है, जो वृक्ष किसी व्यवधान में किसी ओट में दीवार के पीछे कहीं भी, वहां पर भी प्राप्त नहीं है हमको, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी जाति का ग्रहण होने का प्रसंग आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, बिना आपको देखे ही मेरे को मनुष्यत्व का बोध हो रहा है, ठीक है ना, आप मेरे सामने हैं फिर भी मेरी इंद्रिय जो है आपको नहीं देख सकती, पकड़ में आ रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आप रूपी अर्थ के साथ मेरी इंद्रिय का सन्निकर्ष हुए बिना आप में रहने वाली जाति मनुष्यत्व को मैं जान सकता हूं, यदि ऐसा है तो आप तो सामने तो भी इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है फिर भी मनुष्यत्व का बोध मेरे को होता है, तो फिर दीवार के पीछे आप खड़े हैं तो भी मेरे को होना चाहिए, क्योंकि दोनों में हेतु अप्राप्त समान है ना, पकड़ में आ रहे ना, दोनों में हेतु जो है अप्राप्त समान है। यहां पर भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो वहां पर भी नहीं हो रहा है, जब यहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुए भी नहीं मनुष्यत्व का बोध होता है तो दीवार के पीछे जो है उसका भी होना चाहिए, ऐसा प्रसंग आएगा ये कहना चाहते हैं। अप्राप्ते ग्रहणम इति चेत, यदि अप्राप्त इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ना होने पर ही जाति विशेष का ग्रहण होता है ऐसा अगर मानते हैं तो कहते हैं व्यवहितस्य अनुसमवस्थानस्य अपि उपलब्धि प्रसंग। व्यवहित व्यवधान में रहने वाले अनुसमवस्थान का भी उपलब्धि का प्रसंग आता है। पकड़ में आ रहा है, ते व्यवहिते अनुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्येता। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, ते इति तव मते, आपके इस मत में, ते का मतलब है तव, ते आपके मत में व्यवहिते अनुसमवस्थाने, जो अणुओं का समुदाय व्यवधान में है उस स्थिति में भी, तदाश्रया उन अणुओं के आश्रित रहने वाला जो जाति विशेष है वो भी गृहित हो जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में जब इस बात को कहने पर वो परेशान हो गए, अब तो ये बात नहीं मानी जा रही है, तो फिर वो कहता है प्राप्ते ग्रहणमिति चेत, चलिए हम लोग इंद्रिया सन्निकर्ष होने पर ही प्राप्त होता है वो जाति विशेष, अगर ऐसा अगर माने तो, पहले तो अप्राप्त की बात कही, अब वो कह रहा प्राप्ते इंद्रिया सन्निकर्ष होने पर ही जाति विशेष ग्रहण होता है यदि ऐसा कहे तो। उस स्थिति में भी सिद्धांति कहता है मध्य परभागयो अप्राप्तो अनभिव्यक्ति ही, इंद्रिया सन्निकर्ष के होने पर भी जाति विशेष का ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सामने वाले ही तो अवयव दिखाई दे रहे हैं, उसके मध्य वाले अवयव नहीं दिखाई दे रहे, उसके पीछे रहने वाले अवयव नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है ना, केवल सामने वाले दिखाई दे रहे, तो उस स्थिति में जाति विशेष का ग्रहण नहीं हो सकता। आपके पक्ष में अवयवी तो है ही नहीं है, एक तो है ही नहीं है, सब अवयव समूह है, तो आप जो इंद्रिया सन्निकर्ष से प्राप्त कर रहे हो वो क्या प्राप्त कर रहे हैं? सामने वाले भाग को ही तो प्राप्त कर रहे हैं, वृक्ष के प्रसंग तो वृक्ष को लेकर के चल रहा था ना, वृक्ष हो कोई भी सामने एक वस्तु है, उसका सामने वाला ही भाग दिख रहा है आपको, उसी को प्राप्त कर रहे हो, उतने में जाति विशेष का कैसे ग्रहण होगा आपको, क्योंकि उसके मध्य उसके पीछे रहने वाले को तो आप देख नहीं रहे और उनके पीछे रहने वाले अवयवों को भी नहीं देख रहे, तो फिर जाति विशेष का कैसे ग्रहण होगा। ये कहना चाह रहे हैं मध्य परभागयो अप्राप्तो, मध्य वाले अवयव और उसके पीछे वाले अवयव दोनों के प्राप्त ना होने पर अनभिव्यक्ति ही जाति, जाति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनकर के पूर्व पक्ष कहता है यावत प्राप्तम भवति तावती अभिव्यक्ति रीति चेत, जितना प्राप्त हो रहा है, जितना हम देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं इंद्रियों से, जितना भी दिखाई दे रहे हैं, उतने में ही जाति का ग्रहण हो जाता है ऐसा अगर माने तो। पूर्व पक्ष कह रहा है जो भी दिख रहा है सामने, जितना भी भाग दिख रहे हैं, उतने से ही जाति का ग्रहण हो जाता है अगर ऐसा माने तो, क्या आपत्ति आएगी? तब उसको उसके लिए कह रहे हैं तावतः अधिकरणत्वम अनुसमवस्थानस्य, वो कहते हैं ये वैसे वार्तिक होना चाहिए, ये वार्तिक के रूप में होना चाहिए, अक्षर इसके दूसरे ढंग के होना चाहिए, इटालिक अक्षर होना चाहिए इसके, तो इसको वार्तिक के रूप में आप लोग समझ लेना। तावता अधिकरणत्वम अनुसमवस्थानस्य, अनुसमवस्थानस्य तावत अधिकरणम, जितना अनुसमूह आपको दिख रहा है उतना ही उसका अधिकरण है ऐसा मानना पड़ेगा, जितना दिख रहा है उतना ही उसका अधिकरण मानना पड़ेगा, क्योंकि उतने में आपका जाति का ग्रहण हो रहा है तो उतना ही उसका अधिकरण मानना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है? पीछे वाले भाग को, मध्य वाले को, पीछे वाले को इसका हिस्सा हम नहीं मानेंगे, फिर जितना दिख रहा है उतना ही उसका अधिकरण मानना पड़ेगा और उससे जाति का ग्रहण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसी को, इसी वार्तिक को खोल रहे हैं, यावती प्राप्ते जाति विशेषो गृह्यते, यावती प्राप्ते, जितना भाग प्राप्त हो रहा है उतने में ही जाति विशेष गृहित होता है, तावद अस्य अधिकरणमिति, उतना ही उसका वो अधिकरण बन जाएगा, तावद अस्य अधिकरणमिति प्राप्तम भवति, उतना ही उसका अधिकरण माना जाएगा, उसी से उस जाति की प्राप्ति होती है ऐसा मानना चाहिए। ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांति उसका समाधान करते हैं तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थभेदः, ये भी वार्तिक है, इसको भी वार्तिक के रूप में संकेत कर लीजिएगा। वो कहते हैं हाँ जी इटाली की में है ये, मेरे में नहीं है, आपका नहीं, आपके वाले में होगा, ठीक है। तो तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थभेदः, तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने, एक ही समुदाय के रूप में प्रतीत होने वाले में अर्थभेदा, अर्थभेद आ जाएंगे, अनेक वृक्ष हो जाएंगे फिर वहां पर। एक समुदाय प्रतीयमाने, एक ही समुदाय के रूप में प्रतीत होने वाले उस पदार्थ में अर्थभेद, अनेक अर्थ सिद्ध हो जाएंगे। एवं च सति, इसी को खोल करके समझा रहे हैं, एवं च सति, ऐसा मानने पर यो अनुसमुदायो वृक्ष इति प्रतीयते। एवं च सति, ऐसा मानने पर यो अयम अनुसमुदायो वृक्ष इति प्रतीयते, जो अनुसमुदाय वृक्ष के रूप में हमें प्रतीत हो रही है, जिस अनुसमुदाय को हम वृक्ष के रूप में देख रहे हैं, तत्र उस अनुसमुदाय में वृक्ष बहुत्वम प्रतीयता, अनेक वृक्षों की सिद्धि हो जाएगी। पकड़ में आ रहा है आपको? कैसे उत्तर दे रहे हैं, यत्र यत्र अनुसमुदायस्य भागो वृक्षत्वं गृह्यते ससः वृक्ष इति। कहते हैं यत्र यत्र अनुसमुदायस्य, हाँ जी, तत्र के स्थान में यत्र कर लेना, यत्र यत्र ही अनुसमुदायस्य भागो वृक्षत्वं गृह्यते ससः वृक्ष इति, उसको वृक्ष मानना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, मेरी ओर देखिएगा, पता लग जाएगा। एक आदमी को हमने यहां खड़ा किया, ठीक है, उसको हम सामने से देख रहे हैं, जितना भाग दिख रहा है उतने में ही जाति का ग्रहण हो जाता है, ऐसा उसने कहा, ठीक है ना। तो सिद्धांती ने कहा, तो जो जितना दिख रहा है उसी को फिर आपको अधिकरण मानना पड़ेगा उस जाति का, ठीक है ना। तो पता लग गया ये मनुष्य है, मतलब ये मनुष्य पता लग गया, पीछे जाओ, पीछे से देखो, तो पीछे जितना भाग दिख रहा है ना उतने में आपको जाति का ग्रहण हो जाएगा, तो पिछला वाला एक अलग मनुष्य आपको होगा। अब दाएं, तो दाएं ओर से देखो उसको, जितना भाग आपको दिखेगा दाएं ओर से उतने में आपको जाति का ग्रहण होगा, तो एक अलग मनुष्य हो जाएगा। फिर बाएं ओर से देखो उसको, जितना भाग बाएं ओर से दिखाई देगा उतने में जाति का ग्रहण हो जाएगा, तो उसमें एक मनुष्य आपको सिद्ध होगा, तो चार मनुष्य हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सिद्ध हो जाएगा, पकड़ में आ रहा है ना आपको? एक में अनेक वृक्ष, एक में अनेक मनुष्य सिद्ध हो जाएंगे, पर इस बात को आप भी नहीं मानोगे, लेकिन कथन तो उसी प्रकार आप कर रहे हो, मतलब जितना भाग दिखता है उतने में जाति का ग्रहण होता है, तो पूरा तो दिखता नहीं है, आप भी इस बात को मानते हैं, तो यहां आप बोल रहे हो कि जितना दिखता है उतने में जाति का ग्रहण होगा, तो जाति का जो ग्रहण होता है वो अधिकरण, एक अधिकरण वाला होता है, यानी पूरा अधिकरण में ही जाति का ग्रहण होता है, अधूरे अधिकरण में नहीं होता है, तो उतने भाग को आपको अधिकरण मानना पड़ेगा उस जाति का, फिर पीछे जाके देखेंगे तो वो अलग अधिकरण होगा, दाएं से देखेंगे तो वो अलग अधिकरण होगा, बाएं से देखेंगे वो अलग अधिकरण होगा, इस रूप में तो अनेक मनुष्य सिद्ध हो जाएंगे, एक मनुष्य में कम से कम चार मनुष्यों को तो सिद्ध करेंगे हम। हाँ जी, लेकिन जी एक बार में एक ही तरफ से तो देख सकता है। हमने कब मना किया? तो उसके लिए तो एक ही होगा ना? नहीं, एक ही क्यों होगा? जब सामने से देखेगा, सामने वाला अधिकरण है, तो ठीक है, जाति का ग्रहण हो गया, ठीक है ना। अब पीछे जाकर के जब पीछे वाले को देखेंगे तो पीछे वाले अलग अधिकरण होगा, तो वहां अलग मनुष्य दिखाई देगा, ये भी एक मनुष्य है, वो भी एक मनुष्य है। जब मैं आपको देख रहा हूं ना, तो आप ही तो दिखेंगे ना, आपको देखते समय इनको थोड़ा देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा ना, तो आप अलग मनुष्य है, जब इनको देखूंगा तो ये अलग मनुष्य है, जब इनको देखूंगा तो उनको नहीं देखूंगा, फिर वो अलग मनुष्य हो जाएंगे। पकड़ में आ रहे ना, ये कहना चाहते हैं। पर एक ही में अनेक मनुष्य सिद्ध हो रहे हैं, एक ही में अनेक वृक्ष सिद्ध हो रहे हैं, एक ही मकान में अनेक मकान सिद्ध हो रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहे हैं? तो ये कह रहे हैं, यत्र यत्र ही अनुसमुदायस्य भागः, जहां जहां अनुसमुदाय का भाग आपको वृक्षत्वं गृह्यते, वृक्षत्व के रूप में गृहीत होता है, ससः वृक्ष, वो वृक्ष जिस जिस वाक में वृक्षत्व के रूप में आपको गृहित हो रहा है वहां वहां अलग अलग वृक्ष आपको सिद्ध करना पड़ेगा यह मानना पड़ेगा। तस्मात इसलिए हम कहना चाहते हैं इन झेमोले में मत पड़ना, एक अवयवी को स्वीकार करो, सरल है। क्यों आप क्या कहने हट करते हो, दुराग्रह करते हो, अवयवी नहीं होती, नहीं होता है, अवयवी होता है तभी ये सारी बातें सिद्ध होंगी। इसलिए तस्मात समुदित अनुसमवस्थानस्य अर्थांतरस्य जाति विशेष अभिव्यक्त अभिव्यक्ति विषयत्वात् अवयवी अर्थांतर भूत इति। तो कहते हैं तस्मात अनुसमुदिता अनुसमवस्थानस्य, जो अणुओं का समुदित है यानी इकट्ठा किया हुआ है, एकीकरण किया गया है, अनुसमवस्थानस्य जिन अणुसमूहों को समुदित किया है यानी इकट्ठा किया है, संयुक्त किया गया है, उसको एकीकरण में किया है, इसलिए अर्थांतरस्य अर्थांतर की उत्पत्ति हो रही है, वहां पर अवयवी की उत्पत्ति हो रही है, उसी अर्थांतर की यानी अवयवी के ही जाति विशेष अभिव्यक्ति, जाति विशेष की अभिव्यक्ति होती है। तो जाति विशेष अभिव्यक्ति विषयत्वात्, जाति विशेष के अभिव्यक्ति का विषय होने से कौन, अर्थांतरस्य संयोगस्य अवयविनः, अर्थांतरभूत संयोग रूप अवयवी के जाति विशेष रूपी अभिव्यक्ति के कारण से अवयवी अर्थांतरभूत इति सिद्ध्यति। अवयवी अर्थांतरभूत है, अवयवों से अलग है, ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, ये कह रहे हैं तस्मात इसलिए अणुसमुदिता अनुसमुदा अनुसमवस्थानस्य, ऐसा अणुओं का समवस्थान है, ऐसे ऐसा अणुओं का समूह है जिनको अनुसमुदिता उसको इकट्ठा किया, समुदित का मतलब इकट्ठा किया, संयुक्त किया, संयुक्त किए हुए का अर्थांतरस्य, जो कि अर्थांतर के रूप में यानी अवयवी के रूप में उत्पन्न हो गया है, उस अवयवी रूपी अर्थांतर के जाति विशेष अभिव्यक्ति विषयत्वात्, जाति विशेष की अभिव्यक्ति होने से यानी उसी अवयवी को मानने से जाति विशेष की अभिव्यक्ति होती है। तो जाति विशेष की अभिव्यक्ति होने से अवयवी होता है जो कि अर्थांतर भूतः, वो अर्थांतर है, भिन्न वस्तु है, ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। इति प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण, ये प्रत्यक्ष की परीक्षा का प्रकरण पूरा हो गया, यानी इतना ही प्रत्यक्ष के बारे में परीक्षा करना था, उनको कर लिया। हाँ जी, हाँ मतलब इतना का मतलब बहुत कुछ है जितना भी हुआ है। परीक्षितम प्रत्यक्षम, वात्स्यायन जी कहते हैं प्रत्यक्ष की परीक्षा की गई है, हो गई है। अनुमानम इदानीम परीक्षते, अब अनुमान की परीक्षा की जाती है। बोलिएगा रोधोपघात सादृश्य, नहीं सादृश्येभ्यो, रोधोपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचारात् अनुमानम अप्रमाणम। तो कहते हैं रोधोपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचारात् अनुमानम अप्रमाणम। रोध का अर्थ होता है रुकावट, और उपघात का मतलब होता है टूटना, फूटना, छिन्न भिन्न होना, अलग होना, यह है उपघात। सादृश्य कहते हैं समानता। तो ये यहां पर तीन बातें बताई गई, एक है रुकावट को लेकर के बात कही जा रही है, और एक उपघात को लेकर के टूटने फूटने अलग होने को बात कर रहे हैं, और सादृश्यता समानता को लेकर के बात कर रहे हैं। तो रुकावट के कारण से, हाँ जी सूत्रार्थ लिखिए, रुकावट के कारण से, तोड़फोड़ के कारण से, स समानता के कारण से, अनुमान में व्यभिचार दोष आने से, अनुमान में व्यभिचार दोष आने से अनुमान को किसी भी अर्थ का साधक नहीं मानना चाहिए। हाँ जी, कहां तक लिखा है? अनुमान को किसी भी अर्थ का साधक नहीं मानना चाहिए, अर्थात अनुमान किसी भी अर्थ को सिद्ध नहीं करता। सूत्र स्पष्ट हो गया जी? रुकावट के कारण से, तोड़फोड़ के कारण से और समानता के कारण से अनुमान में व्यभिचार दोष आने से अनुमान को किसी भी अर्थ का साधक नहीं मानना चाहिए। यानी अनुमान किसी, जिसको आप अनुमान करते कहते हो, वो अनुमान किसी भी बात को सिद्ध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? व्यभिचार दोष आता है, इसलिए उसका ये तो है व्यभिचार आने से। भाष्य को देखिएगा, अप्रमाणम इति, सूत्र में जो अप्रमाणम शब्द आया है उसका अर्थ समझा रहे हैं। अप्रमाणम इति, अप्रमाण का मतलब क्या है? एकदा अपि अर्थस्य न प्रतिपादकम इति, एक बार भी अर्थ की सिद्धि नहीं करता है। एकदा अपि अर्थस्य न प्रतिपादकम, एक बार भी किसी अर्थ को वो प्रतिपादित नहीं करता है, इसलिए वो अप्रमाण है। मतलब कम से कम एक बार तो सिद्ध कर, एक बार भी सिद्ध नहीं करता है। कैसे? उदाहरण से समझा रहे हैं। रोधात अपि, रुकावट से भी ये स्पष्ट होता है कि अनुमान गलत है आपका। देखिए, हमें ये अनुमान होता है ना कि ऊपर बरसात हो गई, आप हरिद्वार में बैठे हैं तो आपने देखा है नदी को तो भरी हुई आ रही है, ठीक है ना? तो आपने अनुमान किया, अरे ऊपर बरसात हो गई, अनुमान किया ना, तो कहता है ये गलत अनुमान है आपका, इसमें व्यभिचार दोष है। क्या वो कहता है? रोधादपि, रुकावट से भी ऐसा होता है। कहीं ऊपर पानी को रोके रखा हो किसी ने और उसको छोड़ दिया हो तो भी तो पानी भरी हुई, नदी भरी हुई आएगी ना। तो आपने ये जो अनुमान किया, गलत अनुमान किया आपने, इसलिए अनुमान में दोष है, ये कहना चाहता है। हाँ जी जी, ये तो आपका उत्तर होगा आगे चल करके। बस उसने केवल, देखिए, खंडन करने वाला किसी एक अंश को लेकर के खंडन करेगा ना, मतलब किसी एक अंश को लेकर के खंडन कर रहा है वो। अब सारी बात को लेकर के वो खंडन कैसे करेगा? मतलब उचित को, उचित का खंडन कभी नहीं हो सकता। वो उचित का खंडन करता है तो किसी एक देश को लेकर के ही खंडन करेगा, पकड़ में आ रहे ना? अब सत्य का खंडन कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता, तो सत्य ही है, उसका क्या खंडन करेगा? फिर वो खंडन कैसे करता है? किसी किसी न किसी एक छोटा सा लक्षण ले रहा है, किसी एक भाग को ले रहा, पूरा नहीं ले रहा। पूरा लेगा तो अपने आप खंडित हो जाएगा, थोड़ा ही भाग लेकर के वो खंडन करता है, क्योंकि वो थोड़े भाग में व्यभिचार दिखाई देता है व्यक्ति को, पकड़ में आ रहे हैं? थोड़े भाग में व्यभिचार दिखाई देता है उसको, पकड़ में आ रहा है? तो यही कहना चाहता है, रोधात अपि, रुकावट से भी ऐसा होता है। अब केवल एक छोटा सा लक्षण उसने लिया है, रुकावट, यानी पानी को आपने रोके रखा, उसके बाद में आपने छोड़ दिया पानी को, छोड़ते ही पानी का भाव बहुत वेग से आएगा, मतलब भरा हुआ दिखाई देगा, नदी पूरी भरी हुई दिखाई दे रही, तो उसे का उसने अनुमान किया तो ऊपर बरसात हो गई, ये तो गलत सिद्ध हो जाएगा, इसलिए आपका अनुमान गलत है, ये कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है रोधादपि, रुकावट से भी ये पता लगता है कि अनुमान गलत है। कैसे? नदी पूर्णा गृह्यते, नदी जो है भरी हुई दिखाई दे रही है आपको, तदा च उपरिष्टात वृष्टो देव इति, ऊपर कहीं वर्षा हो गई है ऐसा वो मिथ्या अनुमानम, वो गलत अनुमान कर रहा है। पकड़ में आ गया, ये एक कारण बताया। दूसरा कारण बताया जा रहा है नीडोपघातादपि, नीड़, नीड़ कहते हैं घर को, हाँ नीड़ा नीडम जो कहते हैं घर को कहते हैं, घोंसले को वो भी घर है ना, हाँ वो भी घर है और हम इसमें रहते हैं ये भी हमारे लिए नीडम है, हमारा पूरा गुरुकुल भी नीडम है, वो एक अलग बात है, पूरा विश्व भी एक नीडम है अपेक्षा से, है ना, घोंसले की अपेक्षा से देखेंगे तो वो एक नीडम है, केवल एक मकान की अपेक्षा से देखेंगे तो वो भी एक नीडम है। एक गुरुकुल बनाया उसका नाम रखा है निगम नीडम, हाँ निगम नीडम, यानी उनका पूरा गुरुकुल है उस गुरुकुल का नाम है नीडम, निगम नीडम वेदों का घर, ठीक है जी। तो नीडम का मतलब है घर होता है, तो कहते हैं नीड उपघाताद, किसी का घर टूट गया हो फूट गया हो उसे भी पता लगता है, उसके टूट फूटने को लेकर के जो है आप जो अनुमान कर रहे हो वो गलत है। कैसे, पिपीली का अंडा संचारो भवती, बरसात में हम क्या करते हैं, बरसात में क्या होता है चींटियां जो है ना अपने अंडों को लेकर के कहीं और अन्यत्र जाते हैं, सुरक्षित स्थानों में जाते हैं, उसको देखते हैं पता लगता भी बरसात का मौसम आ गया, बरसात आने वाला है, जो भी है मतलब बरसात होने वाला है, ये बरसात होने वाली है, बरसात होने वाली है ये पता आपको लगेगा कब, जब चींटियां जो है अपने अपने अंडों को लेकर के ढो करके जा रही होती है, पकड़ में आ रहा है ना, उसको देख करके आपने अनुमान लगाया कि बरसात होगी, ये बरसात का मौसम जो भी आप बताएंगे, बरसात का मौसम आ गया इसका अनुमान करेंगे या बरसात होगी इसका अनुमान करेंगे, तो कहता है ये आपका अनुमान गलत है। वो कहता है नीड उपघातादपि भवति एवं, मान लो जहां चींटियां रहती हो और जहां जिस घर में मतलब जिस घोंसले में जिस छिद्र में जिस छेद में जहां भी रहते हो उसको आपने तोड़ दिया तो क्या करेंगे, वो अपने अपने अंडों को लेकर के कहीं जाएंगे अन्यत्र, किसी ने तोड़ दिया हो और वो अपने अंडों को लेकर के जा रहे हो और आपने उनको देखा रे बरसात हो गया ऐसा आपने अनुमान किया, ये तो व्यभिचार को प्राप्त होगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, तोड़ने के बाद अंडे बचे, आप क्यों छल करते हो मतलब तोड़ने का मतलब आपके तोड़ने से तो नहीं बचेंगे शायद लेकिन किसी के तोड़ने से तो जरूर बचेंगे, लोग किसी कारण से ऐसे हो जाता है ना कई बार, ठीक चलिए तो कहते हैं नीडोपघाताद अपि पिपीली का अंड संचारो भवति, तो उसने कहा कि चींटियां जो है अंडों को लेकर के अब जा रहे हैं, उसका संचार उनका गमन उनका वहां से जाना सिद्ध होता है, तदा च भविष्यति वृष्टि रीति मिथ्या अनुमानमिति, तब कोई ये अनुमान लगे हाँ आप बरसात होने वाली है तो ये तो मिथ्या अनुमान होगा क्योंकि इसमें व्यभिचार होने से, ये कहता है। तो दो उदाहरण दे करके उसने समझाया रोध का और उपघात का। तीसरा उदाहरण देता है पुरुषो अपि, आदमी भी मयूर वाषितम अनुकरोति, मोर बोलता है ना उसी बोली को मनुष्य भी बोलने लगता है, मोर का हो या बिल्ली का हो, आजकल तो मिमिक्री के नाम से तो बहुत कुछ करते हैं ना, ठीक है। तो मान लीजिए मयूर जहां पर बोलता है, मयूर का मतलब मोर, मोर कहीं बोल रहा हो तो उसको सुनकर के लोग पता लगाते हैं बरसात होगी, किसान लोग अनुमान करते हैं, बहुत मोर बोलने लगे उनको पहले से पूर्वाभास हो जाता है कि बरसात होने वाली। तो मान लो किसी आदमी ने मयूर मोर के समान बोला उसी की तरह वो गूंजने लगा, तो उसके उस आवाज को सुनकर के कोई अनुमान करे कि बरसात होगी तो ये तो मिथ्या अनुमान हो जाएगा। अथवा दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बरसात का ही ना लो, आवाज सुना आपने मोर का, तो आपने हाँ बार मोर है ऐसा आपने अनुमान किया, यानी उसके आवाज से मोर का आपने अनुमान किया। मैं अब दूसरी बात कर रहा हूं, मतलब मोर कहीं हम यहां पर बैठे, यहां पर भी मोर होते हैं ना, यहां पर घूमते रहते मोर, तो बाहर कोई मोर बोल रहा हो तो आपने यहां बैठे बैठे अनुमान किया रही बाहर मोर है, लेकिन कोई आदमी बोल रहा हो मोर की तरह, तब आपने अनुमान किया कि यहां बाहर मोर है, वो मिथ्या अनुमान हो जाएगा, ये कहना चाहते। तो यही कह रहा, पुरुषो अपि मयूर वाशितम अनुकरोति, पुरुष भी यानी मनुष्य भी मयूर वाशितम शब्दम, मयूर के शब्द का अनुकरोति अनुकरण करता है। तदा अपि उस स्थिति में भी शब्द सादृश्यात, उस शब्द की समानता से मिथ्यानुमानम भवति, मिथ्यानुमान होता है, गलत अनुमान होता है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। हाँ जी, मयूर वाशितम, वाशितम इति शब्द यानी आवाज, ये वाशितम जो है ये तिर्यक प्राणियों में जो आवाजें आती है ना, उन आवाजों को वाशितम शब्द से बोलते हैं। तिर्यक प्राणी समझते हैं, जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले, सांप है, सांप तो क्या आवाज करती है, मतलब टेढ़े मेढ़े जो भी चलते हैं, चाहे मुर्गा मुर्गी को देखिएगा, वो भी टेढ़े मेढ़े चलते हैं, मयूरों को देखिए, वो भी टेढ़े मेढ़े चलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, टेढ़े मेढ़े का मतलब है वो हम मनुष्यों की तरह नहीं चलते, वो कभी इधर जाते कभी इधर जाते, ऐसे ऐसे ऐसे चलते हैं। जब भी आप यहां से वहां जाना है तो आप कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे चलते थे, अब सीधा चलते हैं। मनुष्यों का चाल अलग है और ये जो पक्षियों के जो चाल है वो अलग प्रकार के होते हैं, तो इसको कहते हैं टेढ़े मेढ़े चलने वाले, तिर्यक। तिर्यक जो शब्द आते हैं वो टेढ़े मेढ़े, चींटी को देखो आप, वो सीधे नहीं चलते, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। कीड़े देखिए, कीड़े मकोड़े बहुत सारे ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े या मुर्गा मुर्गी या मोर, इस तरह के सांप बिच्छू, ये सब टेढ़े मेढ़े चलने वाले होते हैं, इनको तिर्यक शब्द से बोलते हैं, उनका स्वभाव ही टेढ़ा मेढ़ा चलना है, इसलिए उनको तिर्यक कहते हैं। तो तिर्यक प्राणी जब आवाज करते हैं उसको कहते हैं वाशितम। तो मयूर वाशितम अनुकरोति, मोर के आवाज का वो अनुकरण करता है। तदापि उस स्थिति में भी शब्द सादृश्यात, मयूर शब्द की शब्द के समानता से, उस शब्द के अनुसार मिथ्या अनुमानम भवति, उसके सादृश्यता से व्यक्ति को मिथ्या अनुमान होता है, यही व्यभिचार है। इस व्यभिचार के कारण से अनुमान आपका उचित नहीं है, ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्ष। ऐसा कोई नहीं है नियम, उनको मनुष्य का आवाज कहेंगे, ऐसा मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अंग्रेजी में कुत्ते के भौंकने को अलग शब्द से बोलते हैं, गधे के भौंकने को अलग शब्द से बोलते हैं, गाय के भौंकने के शब्द को अलग शब्द से बोलते हैं। भौंकना जो भी है आवाज है। हाँ जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, उनके भौंकना तो ऐसा मैं इसलिए बोला है, शब्द शब्द बोलना चाहिए, कुत्ते के शब्द को भौंकना हम कहते हैं, शेर के शब्द को अलग शब्द से धाड़ना कहते हैं, और हाथी के चिंगाड़ता है, अच्छा रंबाती है, इन्हें ही नाता है, ऐसे अलग अलग शब्दों को बोलते हैं ना। तो ऐसे ही संस्कृत में भी इस तरह का शब्द है। हाँ, ये पूर्व पक्ष का है, सूत्रार्थ हो गया ना, भाष्य भी हो गया, अब आगे चलिए इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। बोलिएगा, न एक देश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात, सूत्रार्थ लिखिएगा, अनुमान अप्रमाणिक नहीं है, अनुमान अप्रमाणिक नहीं है, क्योंकि अनुमान के एक देश को अनुमान के एक देश को या किसी भय को, भय त्रास का मतलब भय, किसी भय को या किसी की समानता को लेकर जो कथन किया है उस कथन से अनुमान अलग होने से, अर्थांतर भावत का मतलब है अनुमान अलग प्रकार का होने से, जो जो आपने बताया ना उनसे अलग है अनुमान, ये कहना चाहते हैं। यानी उसने एक देश को लेकर के, किसी भय को लेकर के, किसी सादृश्य को लेकर के अनुमान में जो दोष दिखा है ना, तो कहता है एक देश से, भय से, सादृश्यता से अनुमान अलग होने से आपका निषेध उचित नहीं है। पकड़ में आ रहा है ना? सीधा सीधा इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, एक देश से, भय से, सादृश्यता से अनुमान अलग होने से आपका खंडन उचित नहीं है, ऐसा भी सूत्रार्थ आप कर सकते हैं। एक देश से, भय से, सादृश्यता से अनुमान अलग होने से आपका खंडन अनुचित है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? हाँ जी, मतलब आपने जो उदाहरण दिया है ना, तो केवल जैसे नदी का उदाहरण दिया, बस नदी भरी हुई आ रही इसलिए आपने अनुमान किया, केवल उसकी पूर्णता को लेकर के अनुमान आपने करके उसका खंडन किया है ना, केवल यानी अनुमान का एक ही देश लिया है ना आपने। ऐसे ही मान लीजिए किसी भय के कारण से भी तो चींटियां तो अपने घर से दूसरे जगह प्रस्थान करेंगे ना, आपने तोड़ दिया तो उसको डर लग गया भाई कोई यहाँ हमको जीने नहीं देंगे, उस डर को लेकर के ही तो वो अपने अंडों को लेकर के जा रहे हैं कहीं, ठीक है ना। और किसी की केवल समानता को लेकर के आप अनुमान करें, ऐसा आप ये क्यों नहीं सोचे कि ये मयूर नहीं भी हो सकता है, आपको ये सोचना चाहिए ना। आप पूरा आप पता लगाते हैं, आपने पूरा पता थोड़ा लगाया, केवल किसी की सादृश्यता को लेकर के आपने अनुमान किया, कहां परीक्षण किया आपने, पूरा परीक्षण तो नहीं किया ना। तो आपने अनुमान के किसी एक एक अंश को लेकर के ही तो आप खंडन कर रहे हो ना, तो अनुमान जो है ना इन एक देशों से अलग है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? अब भाष्य को देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। न अयम अनुमानम अनुमान व्यभिचार, न अयम अनुमान व्यभिचार, यह अनुमान का व्यभिचार ही नहीं है, जो आपने व्यभिचार दिखाया है यह अनुमान का व्यभिचार ही नहीं है। क्यों नहीं है? सिद्धांती कहता है अननुमाने तु खलु अयम अनुमान अभिमान, जो अनुमान ही नहीं है उस अनुमान में आपने अनुमान का अभिमान किया है। हाँ जी, अननुमाने जो अनुमान नहीं है उसमें खलु अयम, अयम ये व्यक्ति अनुमान अभिमान, अनुमान का अभिमान किया है, यानी जो अनुमान ही नहीं है उसमें अनुमान होने का भान किया है। पकड़ में आ रहा है? क्यों? हाँ, उधर मत ध्यान दीजिएगा ना। कथम, कैसे आप कैसे कह रहे हैं अननुमान में अनुमान का भान हुआ है? तो कहते हैं न अवशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति। ध्यान दीजिएगा, यहां विशेष हेतु दे रहे हैं, न अवशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति। अनुमान में सामान्य लिंग नहीं होता है, न अविशिष्ट, अविशिष्ट का मतलब है सामान्य, विशिष्ट का मतलब विशेष और अवशिष्ट का मतलब है सामान्य। कहते हैं अवशिष्टो लिंगम न भवितुमर्हति, अनुमान में जिस लिंग से अनुमान होता है वो लिंग सामान्य लिंग नहीं होता है, वो विशेष लिंग होता है। आपने सामान्य लिंग को लेकर के खंडन किया है, पर सामान्य लिंग तो होता ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं न अवशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति, अनुमान में सामान्य लिंग नहीं होता है, विशेष लिंग होता है वो। समझ में आ गए? अब ये विशेष लिंग क्या होता है अब सिद्धांती समझा रहे हैं। पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, पूर्वोदकम ये जो अनुमान होता है ना वो पहले प्रत्यक्ष देखा है ना उसके अनुरूप होना चाहिए। पूर्वोदक दृष्टम, पहले बरसात हुई है और पहले बरसात में जिस तरह का पानी आया है मटमैला मतलब मिट्टी से युक्त और उसमें झाड़ झंकाड़ और फल फूल पत्ते वो ये इस तरह का बहुत कुछ आते हैं और उसमें उस पानी में जो फेन आता है अलग प्रकार का फेन समझते हैं ना झाग, वो झाग होता है हाँ, उन सब बातों को देखना पड़ेगा ना आपको, वो सब देखेंगे तब पता लगेगा, ऐसा थोड़ा होगा। तो कह रहे हैं पूर्व उदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, पहले देखे हुए उदक के समान, कैसा उदक है वर्षोदकम, वर्षा से प्राप्त होने वाला जो पानी है उस पानी को आपने देखा है। शीघ्रतरत्वम, और उसमें शीघ्रता भी होती है, शीघ्रता तो उसमें भी होती है उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की शीघ्रता इसमें है, जिस तरह की शीघ्रता के साथ में इसमें ये और भी बातें हैं, वर्षोदकम होना चाहिए, शीघ्रत्व भी होना चाहिए, और श्रोतसो श्रोत से जहां से ये आ रहा है पानी उस श्रोत से बहुतरा फेन, बहुत प्रकार का अलग अलग प्रकार का फेन झाग, बहुत अधिक झाग, फल पर्ण काष्ठादि वहनम, फल फूल पत्ते बहुत कुछ उसके साथ बहता हुआ आ रहा है, इन सबको उपलब्ध माना देखता हुआ व्यक्ति, पूर्णत्वेन नद्याः, नद्या पूर्णत्वेन नदी की उस पूर्णता से उपरी उपरी वृष्टो देवा इति अनुमान होती, ऊपर जो है कहीं अन्यत्र बरसात हुई है ऐसा अनुमान करता है इन सब लक्षणों को देख करके। न उदक वृद्धि मात्रेन, केवल पानी के बढ़ने मात्र से वो अनुमान नहीं करता। आपने तो केवल पानी के बढ़ने को लेकर के आपने अनुमान में दोष दिखाया है, पानी के बढ़ने मात्र से उसने अनुमान नहीं किया है, वो ये सारी बातें देख रहा है, पहले वाले पानी जैसा देख रहा है और वर्षा का पानी को देख रहा है, उसमें शीघ्रता को देख रहा है, और जिस स्रोत से वो पानी आ रहा है ऊपर से वहां बहुत सारा फेना बहुत अधिक झाग को देख रहा है, फलों को देख रहा है, उसमें फल भी तो गिर के आते हैं ना अलग अलग वृक्षों के फल, और पर्ण पत्तों को देख रहा है, लकड़ियां काष्ट टेनियां वो ये लकड़ियों को देख रहा है, और भी कुछ भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें बहता हुआ देख रहा है, उपलब्ध माना इन सब को बहता हुआ देख करके, नद्या पूर्णत्वेन इस नदी की पूर्णता से वो ये समझता है कि ऊपरी वृष्टो देवः, देव ने भगवान ने ऊपर जो है बरसात की है ऐसा अनुमिनोति अनुमान करता है। न उदक वृद्धि मात्रे न, केवल वृद्धि को देख करके अनुमान नहीं करता है। हाँ जी, यहाँ भी तो मनुष्य हस्तक्षेप कर सकता है, कर सकता है उसमें कोई बात नहीं, नहीं वो हस्तक्षेप करता है तो आपका दोष है ना, वो किसी का हस्तक्षेप भी हो सकता है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, वे विचार प्राप्त नहीं होता है। अनुमाता जो है अनुमान करने वाला वो सारे लक्षणों को देखता है वहां पर। अब ये थोड़ा कि ये तो उदाहरण दिया है इन्होंने, और भी आपको समझना पड़ेगा ना, कोई ऐसा भी कर सकता जानबूझ करके वहां पर जो है मिट्टी को पानी को मटमैला कर दिया, जानबूझ करके उसमें पत्ते डालें और काष्ट डालें ये डालें वो डालें, ऐसा होता नहीं है। हाँ ये याद रखना, इतना नहीं डाल सकता जो आप कहना चाह रहे हैं। अगर कोई कुछ करेगा ना तो कुछ समय, अगर सारा पानी जो आ रहा है उस सबको मटमैला करने का समझते हैं आप क्या होता है, नहीं कर सकते आप इतना नहीं कर। एक जगह केवल ऋषि उद्यान में अगर बरसात कराना हो करा सकते हो आप, हाँ अरबों रुपए लगेंगे, पकड़ में है ना, अरबों रुपए लगेंगे, और इतना पानी जितना पानी आ रहा होता है, इतने पानी को आप मटमेला करो, कितनी मिट्टी चाहिए, कहां से लाओगे? बांध का जो पानी है उसको खोलते तब ऐसा होता है, बांध में मिला दिया तो नहीं होगा ना, उस तरह का होता ही नहीं है। वो पानी साफ आता है, प्रारंभ का कुछ पानी आता है मटमेला, क्योंकि जब एकदम जहां से कट करके एकदम आता है ना, तो जहां पर वो मिट्टी विट्टी है उसको लेकर के आता है, फिर थोड़ी देर के बाद में आपको साफ पानी आता हुआ दिखाई देगा। यानी बांध को खोलने पर जो पानी आता है उसका अलग होता है, और बरसात जब का पानी आता है उसका अलग होता है, वो एकदम लक्षण समझ में आता है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहे? सामान्य व्यक्ति जो गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो इस चीज का अनुमान करते हैं, इसको क्या जरूरत पड़ी, ऊपर जाके कुछ मिलाएगा, तब होता है जैसे सेनादी में होता है। आने वो तो है, सेनादी में धोखा देने के लिए करते हैं ऐसा, बहुत दूसरी तरफ भी पता होता है कि ऐसा कर सकते हैं, तो अनुमान भी उसी प्रकार करते हैं। हाँ, वो तो समझ, अनुमान करने वाला अनुमंता जो है वो समझदार आदमी होता है, वो ऐसे ही नहीं होता है। नहीं ऐसा है, सुनिए, उसमें अनुमान करने वाला जो अनुमान कर रहा है वो केवल यूं देख करके अनुमान नहीं करता, ठीक है ना, उसको अनुमाता को बहुत सारी बातें भी समझना पड़ता है। अगर कोई कहे कि भाई धुआं को देख करके अनुमान कर लिया, उसने झट अनुमान कर लिया, वो गलत कर रहा है, अनुमाता का दोष होता है, अनुमान में कोई दोष नहीं है। क्योंकि कोई आदमी यहाँ पाकशाला में जो धुआं निकल रहा है ना, उस धुएं को किसी में ले ले, वो इकट्ठा कर ले और दूर ले जाकर कहीं और उस धुएं को छोड़ रहा है, और वहां अनुमान करे, हाँ भाई यहाँ धुआं है तो इसलिए यहाँ पर जरूर अग्नि है, तो आपका दोष है। हाँ, धुएं से अग्नि का जरूर अनुमान होता है कि अग्नि जरूर है, ये अलग बात है, वहां नहीं है, और जगह है, पकड़ में आ रहे ना। इसलिए अनुमंता को, अनुमान करने वाले को सारी बातों को समझ करके अनुमान करना है, ऐसे ही कब बस केवल थोड़ा सा चिन्ह देख, ये तो कहना है, अनुमान के एक देश को देख करके आप अनुमान नहीं कर सकते, अनुमान के सर्वदेश को यानी पूर्णता को लेकर के आपको अनुमान करना पड़ेगा। उस पूर्णता के लिए एक उदाहरण दिया यहां पर। हाँ जी चलें। हाँ जी, हाँ जी, क्या सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते हैं तो पी करके सिगरेट पीछे होती है, फिर धुआं छोड़ते हैं। हाँ जी, अरे मुंह में आग थोड़ी पीछे होती है। नहीं, वो तो ठीक है, वो ये नहीं कहना चाह रहे कि हम धुएं को देख करके मुंह में आ गए, ये थोड़ा मन कर रहे हैं। सिगरेट बुझा देते हैं, लास्ट वाली मौत मारी और उसमें धुआं है जी। हाँ जी, तो भी अनुमान जो हो रहा है वो अग्नि का ही अनुमान होगा, ठीक है, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है, ऐसा कर सकते कोई। इससे ये नहीं सिद्ध होता है ना कि वहाँ अग्नि नहीं है, अग्नि तो थी है ना, क्योंकि पहले बात को समझ लो, अगर अग्नि जल रही थी, आग को बुझा दिया, धुआं तो देर तक रह सकती है ना, उसमें क्या दिक्कत है, धुआं तो देर तक रहेगा, अग्नि थी वहां पर इसलिए तो धुआं है। अब वो कब तक रखोगे उसको, कुछ ही समय तक ही रहेगी ना, उसके बाद तो समाप्त हो गया, अब क्या करोगे? तो इसलिए वो सारी बातों को समझते हुए तो आप अनुमान करेंगे, केवल थोड़ा सा एक देश को समझ करके आप अनुमान करेंगे तो यही सारे दोष आएंगे। तो एक देश को इसलिए कह रहे हैं ना, एक देश, एक देश मात्र को लेकर के आप अनुमान नहीं कर सकते। हाँ जी, अगला उदाहरण, पिपीली का प्रायस्य अंड संचारे भविष्यति वृष्टि इति अनुमीयते न कासांचित इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, कहते हैं पिपीली का प्रायस्य, मतलब केवल कुछ ही चींटियों को, मतलब एक जगह ही चींटियां ले जा रहे हो अंडों को, इतने मात्र से कोई अनुमान नहीं करता। अनुमान जो करने वाला है वो आज मतलब क्या कहते हैं, ऐसे पर्स पर जो रहता हो, जो ग्रेनेट लगा हो, मार्बल लगा हो या कोटा स्टोन लगा हो, ऐसे ऐसे जगह पर रहता है जहां कोई धरती ही नहीं है, जहां चींटी को देखने का कोई मतलब ही नहीं है, जो गांव में रहते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, वहां आप देखेंगे ना, अगर बरसात होने की स्थिति आती है तब वो जगह जगह आप देखेंगे, इधर भी उधर भी, जिधर भी देखो उधर आपको चींटियों का झुंड ही झुंड दिखाई देंगे, वो अपने अपने अंडों को लेकर के कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, उन सबको देखकर के। इसलिए कहें प्राय, पिपीली का प्रायस्य, प्राय का मतलब बहुत ज्यादा, प्राय करके बहुत ज्यादा, जगह जगह पर अनेक चींटियों का जो समुदाय है वो अंड संचारे भविष्यति, तब अंड संचार करते हैं, जब वर्षात बरसात की जब स्थिति आती है तब वो अंड संचार जो होता है वो प्राय होता है, यानी बहुत सारे समुदाय अलग अलग समुदाय चींटियों के वो सब अंडों को लेकर के आगे जा रहे होती, तब वृष्टि अनुमीयते, तब बरसात का अनुमान होता है, न कासांचित, कुछ ही चींटियों को देख करके कोई ऐसा अनुमान नहीं करता, या एक ही जगह देख करके कोई अनुमान नहीं करता, मतलब एक जगह ऐसा हो सकता है ना उसका घर टूट गया इसलिए वो लेके जा रहे हैं, वो एक ही जगह हो रहा है, केवल एक जगह देख करके कुछ ही चींटियों को देख करके नहीं करता, वो बहुत जगह पर देख करके तब अनुमान करता है, ये बात कही जा रही है, स्पष्ट हो गया जी। अगली बात, न इदम मयूर वाषितम तत्सादृशो अर्थ, तत्सादृशो अर्थ यह शब्द इति विशेष अपरिज्ञानात् मिथ्यानुमानम् इति, कहते हैं न इदम मयूरवाषितम, ये मोर का नहीं है, उसको पता लग रहा है ये मोर का नहीं है, जो विशेषज्ञ होता है ना वो समझता है ये मोर का मोर की आवाज नहीं है, ये तो कोई मोर जैसा बोल रहा है ऐसा उसको पता लगता है, विशेषज्ञ हर व्यक्ति नहीं पता लगा सकता, मतलब बिल्ली का आवाज निकालो कोई किसी का ऐसा आवाज निकालने वाले अलग होते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते लोग, अब कितना आप एक्सपर्ट हो आवाज निकालने में, लेकिन उनको पकड़ने वाले उससे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, याद रखना, हमेशा पकड़ने वाला वाले अधिक कुशल होते हैं, इस बात को समझना, गलती करने वाले जितने भी कुशल होंगे, कितने ही माहिर होंगे अपनी गलतियों को करने में, पर उनको पकड़ने वाला सबसे ज्यादा कुशल होते हैं। जी एक चोर 70-60 पुलिस वालों के हाथ में लग रहा है, क्या मतलब एक चोर रहता है और इतने सारे पुलिस उसके पीछे लगते हैं, एक पुलिस से काम नहीं चलता है ना, उनमें कोई एक्सपर्ट नहीं होता। हाँ जी, उनमें कोई एक्सपर्ट नहीं होता, एक्सपर्ट तो एक ही बहुत होता है। हाँ जी, मतलब वो जो इतने सारे पुलिस वाले होते हैं उनमें सारे एक्सपर्ट नहीं होते, वो जो कह रहे हैं ना वो तो केवल सहयोग ले रहा है उनका, और वो जो एक आदमी आप कह रहे हैं वो एक नहीं होता, ये भी समझ लेना, जिसको आप एक एक कह रहे हो ना वो एक कभी नहीं होता है, उसको सहयोग करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बिना किसी के सहयोग के वो इतना नाक में दम नहीं करता वो आदमी, जो एक आदमी नाक में दम कर रहा है ऐसा आपको लगता है वो एक आदमी नहीं होता है, पता नहीं कितने लोग उसके सहयोगी होते हैं, ये अलग बात है वो चोर नहीं होंगे, इसका ये मतलब नहीं है, चोर के लिए जो सहयोग कर रहा है वो भी एक प्रकार से चोर ही है, उसके सहयोग कर रहा है वो भी पाप का भागी है, मान लीजिए आपके घर में घुस के आ गया, आपको डरा रहा है धमका रहा है, आप बताएंगे नहीं, बताएंगे तो मारूंगा, कुछ भी कुछ कहता है तो आप क्या करेंगे, नहीं बताएंगे तो भी तो उसको सहयोग दे रहे हो ना, तो अकेला कहाँ हुआ वो। वैसे भी एक सिद्धांत करता है, हाँ, भागने के 100 रास्ते होते हैं और पकड़े जाने के 101 रास्ते होते हैं, वो तो है ही, मतलब वो जो कहावत है ना उसका मतलब ही है कि जो भी गलत करने वाले होते हैं वो कितनी कुशलता से वो अपनी बात को छुपाने का मेहनत करें, कैसे भी करें, तो जितना वो कुशल होता है छुपाने वाला, उसको पकड़ने वाला जो है, मतलब हर कोई पकड़ने वाला नहीं कह रहा हूं मैं, सब पकड़ने वाले नहीं होते, मतलब जैसे हर कोई व्यक्ति इतना छुपाने वाला नहीं होता है ना, छुपाने वाला भी हर कोई नहीं छुपा सकता इस तरह का, मतलब जिस तरह छुपाने वाले को ले रहे हैं ना, पकड़ने वालों में भी उसी तरह आदमी को ले लो तब आपको पकड़ में आ जाएगा, पकड़ने वाला हमेशा ज्यादा हुशियार होता है। मैं एक बात बीच में एक बात बोल देता हूं, इसको पूरा ही कर लेते हैं क्योंकि समय हो गया आपका। न इदम मयूरवाषितम तत्सदृशो यह शब्द इति विशेष अपरिज्ञानात् मिथ्या जानम इति, वो कहते हैं न इदम मयूरवाषितम, ये मोर की आवाज नहीं है, तत्सदृशो यह शब्द उसके समान वाला शब्द है, इति इस प्रकार का विशेष अपरिज्ञानात् विशेष जानकारी उसको ना होने से मिथ्या अनुमानम् इति, उसको मिथ्या अनुमान हो रहा है। यस्तु विशिष्टात् शब्दात् विशिष्ट मयूरवाषितम् गृह्णाति, यस्तु जो व्यक्ति जो कुशल व्यक्ति है समझदार व्यक्ति है उस विषय में जानकार है, विशिष्ट शब्दात् विशिष्टात् शब्दात् विशेष शब्द से ही विशिष्ट मयूर आवाज को वो गृह्णाति ग्रहण करता है, तस्य विशिष्टो विशिष्ट अर्थो गृह्यमाना, तस्य उस विशेष विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करता हुआ लिंगम वो लिंग बनता है, यथा सर्पादी नामिति, जैसे सर्पादी के द्वारा होता है, सर्प जानता है। अगर आप मोर की तरह बोलने लग, कितना ही लग जाओ, सर्प कोई नहीं डरेगा, सांप नहीं डरता। क्यों? उसको पता है ये मोर का है या आदमी का है। वो सांप तब डरता है जब मयूर बोलता है, क्योंकि सांप को सबसे ज्यादा डर मयूर से है, खा जाता है वो। इसलिए कह रहे हैं यस्तु विशिष्ट शब्दात विशिष्ट मयूर आवाचितम गृह्णाति, जो व्यक्ति विशेष शब्द से विशेष मयूर आवाज को जो ग्रहण करता है, तस्य उस व्यक्ति को विशिष्टार्थो गृह्यमाना, विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करता हुआ लिंगम, लिंग बनता है। यथा जैसे कि सर्पादि नाम, सर्पादि के लिए लिंग बनता है, वो जो शब्द जो है सर्पादि प्राणियों के लिए वो लिंग बनता है, क्योंकि वो विशिष्ट होता है, विशिष्ट शब्द को ही वो लिंग बनाते हैं, सांप सामान्य शब्दों को नहीं। सो अयम अनुमातु अपराध न अनुमानस्य, ये अनुमान का दोष नहीं है, ये अनुमातु का अपराध है। अनुमान, अनुमातु का मतलब है अनुमान करने वाला का अपराध, अपराध का मतलब है दोष है, अपराध शब्द दोष के लिए है। तो ये अनुमान करने वाले व्यक्ति का अपराध है, दोष है, न अनुमानस्य, ये अनुमान का दोष नहीं है। यो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अविशिष्ट अर्थ दर्शनेन बुभुत्सता इति, यो जो व्यक्ति अर्थ विशेषेण अर्थ विशेष से अनुमेयम अर्थम, जो अनुमान करने योग्य अर्थ को न जान करके अविशिष्ट अर्थ दर्शनेन सामान्य अर्थ को देख करके बुभुत्सता जानता है, वो गलत है। यानी विशिष्ट शब्द के द्वारा अनुमान करने योग्य को आप सामान्य शब्द के द्वारा, सामान्य लिंग के द्वारा अनुमान करके आप जानना चाह रहे हो, वो गलत है। स्पष्ट हो गए जी? हाँ जी। मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं तो कोई अलग बात कह रहा था। हाँ जी, क्या फिल्म के विषय में? फिल्म उसके बारे में क्या मतलब इनके बात में कि उसमें जो है भागने के जो कह रहे थे 100 रास्ते होते हैं बचाने के, पकड़ने के 101, उसमें जो फिर भी नहीं पकड़ पाता, इसलिए कह रहा था। फिर भी नहीं पकड़ पाता, ऐसा नहीं होता। अपराधी सदा पकड़े जाते हैं, ये अलग बात है। पकड़े जाने के बाद उसको रोकने वाले दुनिया भर के होते हैं, इसलिए सामने नहीं आने देते। उससे वो कोई मतलब नहीं, एक ये बात है, अपराध पकड़ में नहीं आया इसका मतलब पकड़ने वाला नहीं, इसलिए पकड़ में नहीं आया, इसका ये मतलब होता है। मतलब किसी अपराध को पकड़ नहीं पा रहा है कोई, इसका मतलब ये है, बात को समझ लीजिएगा, किसी अपराध को कोई पकड़ नहीं पा रहा है तो उसको पकड़ने वाला, उसके टक्कर का कोई आदमी आया नहीं, इसलिए नहीं पकड़ में आया। अब अरे गहरे को बेचते जा रहे हो उसको पकड़ने के लिए, तो कैसे पकड़ में आएगा? उसको पकड़ने के लिए उस आदमी को भेजो जिसको भेजने से वो पकड़ में आता है। जो बड़े बड़े लोग पकड़ में जो नहीं आते हैं, वो पकड़ में नहीं आते ऐसा नहीं है, पकड़ में तो आ चुके होते हैं, लेकिन उसको सामने नहीं आने देने के बहुत सारे हथकंडों से वो नहीं आने दे रहे होते हैं, ऐसा होता है। बात है इसलिए सबके सामने कह रहा हूँ। हाँ जी, कुछ दिनों पहले समस्या हुई थी कि सत्यवीर जी मेरे से कुछ टोट मार रहे थे, हाँ जी, इतनी देर गुस्सा है इनको। हाँ। मैं तर्क रख रहा था सत्यवीर जी से बीच बीच में टोट मार रहे थे, घूमटू में तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। हाँ। कम से कम इन्हें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज से इन्हें समस्या होती है उसका हमको खुद तो ना करें। ठीक बात है, तर्क से कोई मतलब नहीं है। कौन सा तर्क? इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, व्यक्ति वो खुद उसको करता हुआ भी उसको पकड़ में नहीं आता कि मैं उसके लिए टोंट मार रहा हूं या मैं अपने स्वभाव से कर रहा हूं। जो व्यक्ति स्वभाव से करता हुआ भी वो दूसरे के लिए लखता है वहां पर, और दूसरे को लक्ष्य बना करके भी करता है, दोनों बातें होती है। यानी सामने वाले को लक्ष्य बना करके जानबूझ करके भी बोलता है, और दूसरा ये होता है कि स्वभाव है उसका ऐसा टोंट मारने का, और उस टोंट मारने से दूसरे को लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अब वो व्यक्ति करने वाले को पता है कि वो जानबूझकर कर रहा है, स्वभाव से कर रहा है, दोनों ही गलत है। जानबूझकर के कर रहा है तो भी गलत है, स्वभाव से कर रहा है तो भी गलत है, क्योंकि ऐसा स्वभाव उचित नहीं है। पकड़ में आ रहा है? ऐसा स्वभाव किसी के लिए उचित नहीं है। हाँ होते हैं ना, उसमें तो क्या दिक्कत है। वो भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते हैं, मानते तो सभी है। कोई बात नहीं है, जो पकड़ने वाले हैं सदा, मैं ये कह रहा था कि मैं एक बात कहा करता हूं, गलत काम करने वालों से अधिक बुद्धिमान अच्छे काम करने वाले होते हैं, समझ में। मतलब कुछ गलत काम करने वाले होते हैं, कुछ अच्छे काम करने वाले होते हैं, दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन होते हैं? अगर ये प्रश्न आ जाए कि गलत काम करने वाले अधिक बुद्धिमान होते हैं या अच्छे काम करने वाले अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो समाधान ये है कि अच्छे काम करने वाले ही अधिक बुद्धिमान होते हैं, गलत काम करने वाले कभी अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते, तीन काल में नहीं हो सकते। लगते हैं पर होते नहीं है, सदा अच्छे काम करने वाले अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्यों? अधिक बुद्धिमानी का हेतु दूसरा है, अधिक बुद्धिमानी का हेतु है एकाग्रता। जिसके पास जितनी अधिक एकाग्रता होती है वो उतना अधिक बुद्धिमान होता है। हाँ, यानी एकाग्रता से ही बुद्धि प्राप्त होती है, यानी जिसके पास पूर्ण एकाग्रता है तो उसके पास पूर्ण बुद्धि है, और पूर्ण बुद्धि उसी को प्राप्त होती है जो पूर्ण एकाग्र होता है, और पूर्ण एकाग्र वो ही होता है जो अच्छा काम करने वाला होता है। बुरा काम करने वाला कभी पूर्ण एकाग्र हो ही नहीं सकता तीन काल में, इसलिए वो अधिक बुद्धिमान कभी नहीं हो सकता। तो समझ में आ गए, अब इस पर विचार कर लेना बाद में आप लोग। ओंकार, ओ प्रणाम।